मेरी प्रियतमा, मैगी मेरी प्रियतमा। कल तक था मैं गलियों की धूप, तू एक आसमां। एहसान का तेरे ये है कमाल के हो गया आज मैं बेमिसाल। पत्थर था मैं तेरे प्यार ने पत्थर में डाली है जान। दामन मेरा आंचल तेरा ऐसे बंधे तकदीर से खुलते नहीं सातों जन्म। अब ये किसी तदबीर से अब कौन हमको करेगा जुदा के प्यार है आप अपना तो बस जीना जाने मरना क्या है ये क्या जाने। तू गम न कर मेरी जान, एहसान का तेरे ये है कमाल के हो गया आज मैं बेमिसाल। पत्थर था मैं तेरे प्यार ने पत्थर में डाली है जान। मेरे लिए मुख पे कभी उलझे से बात बिखरे नहीं, वरना इसी अंधियार में खो जाऊंगा फिर मैं कहीं। आंसू की एक बूंद तेरी पसंद मुझको लहरों में फिर जाना डूबेगा ये सारा आलम। मैं भी बचूंगा कहां एहसान का तेरे ये है कमाल के हो गया आज मैं बेमिसाल। पत्थर था मैं तेरे प्यार ने पत्थर में डाली है जान। मैला मेरी प्रियतमा, मैगी मेरी प्रियतमा। पत्थर था मैं तेरे प्यार में पत्थर में डाली है जान।